الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، اصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، فیضان امام اعظم پانے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. آج 2 شعبان المعظم ہے اور آج ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہے. تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو جلوس حنفیہ کے مناظر بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، ہمیں شامل ہوں گے اس میں انشاءاللہ، اور پھر امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. تو یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم کی بہت عظمت و شان ہے، اور انشاءاللہ آج ان کے مناقب بیان ہوں گے اور سیرت امام اعظم بزبان عاشق امام اعظم. جی ہاں، عاشق امام اعظم ہے ہمارے امیر علیہ سنت الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ان کی زبان سے ان کا تذکرہ سنیں گے، ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو بہت بابرکت رات ہے، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو، بالخصوص باب المدینہ والوں کو تو عرض کروں گا کہ آ جائیں فیضان مدینہ، اور براہ راست امیر علیہ سنت کے ساتھ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، تو بہت اچھا موقع ہے، اور یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے خصوصی توجہ فرمائی، اور بالکل کل ہی اس کا مطلب خواہش کا اظہار فرمایا کہ شب عرس چونکہ اب وہ نہ جمعرات ہے نہ ہفتہ ہے، تو ہم اس کو الگ سے منائیں گے. تو آج الحمدللہ کثیر عاشقان رہے، امام اعظم جمع بھی ہوں گے تو برکتیں پائیں گے. تو انشاءاللہ آج کے اس اجتماع مدنی مذاکرہ میں ہم انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا، یہ علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، کہ مستحب ہے مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا. تو جب کبھی موقع ملے، بلکہ امیر علیہ سنت کا ایک ماشاءاللہ اس میں ایک انداز دیکھا ہے کہ جب کہیں سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جو ابتدا نیتیں کی جاتی ہیں، تو اس نیت میں ایک نیت یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر مسجد کی زیارت کروں گا تو درود پاک پڑھوں گا، پہلے سے نیت ہو جاتی ہے. تو مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے ہم نے یہ ارشاد بھی سنا. کہتے ہیں کہ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا تھا. تو یہ سن کر مالک دکان پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کنپٹیاں اور کندھے یہ کانپنے لگے. مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا. اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ سے جنت مانگتا ہے. یہ تو بڑی ہمت والا سوال ہے. اور ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے. یہ مالک کی دکان بہت زیادہ خوف خدا عز و جل کے حامل تھے. رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی تھی. اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک کے دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا, سراج الامہ, کاشف الغمہ, امام اعظم, فقیہ افخم, حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نہ کیوں کرے ناز اہل سنت نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا جو تم سا سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی یہ نعمان, اور والد گرامی کا نام ثابت, اور کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سن ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے, اور آج بھی ماشاءاللہ مدنی منی یہ امیر علیہ سنت کا قرب پانے, برکتیں لوٹنے آج حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم سن 150 سن ہجری میں وفات پائی. اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائض الانوار مرجع خلائق ہے. ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, یہ برحق ہیں. ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ امیر علیہ سنت اپنے رسالے اشکوں کی برسات میں لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. سبحان اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علی رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. بعض صحابہ علی رضوان سے براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی سنے. چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اپنے بھائی کی شماتت نہ کر, یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. ہے نام نعمان ابن ثابت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہو، گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہو، گلے گلے تک میں دھس گیا ہو، گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہو، گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہو، گلے گلے تک میں دھس گیا ہو، نکالو مجھ کو برائے آدم، نکالو مجھ کو برائے آدم، امام اعظم ابو حنیفہ، نکالو مجھ کو برائے آدم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ عجز و نیاز، بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا۔ ایک پھر گوشے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ تمہارے دربار کا گدا ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں تو تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرم پہ شاہ غوث اعظم، کرم پہ شاہ غوث اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، کرم پہ شاہ غوث اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے مولا، عظمت امام اعظم مرحبا مرحبا عظمت امام اعظم رفعت امام اعظم رحمت امام اعظم عنایت امام اعظم تقلید امام اعظم تحقیق امام اعظم عظمت امام اعظم عظمت امام اعظم رفعت امام اعظم ریاضت امام اعظم فیضان امام اعظم ہمارے آقا بھٹکتا نہ پائے رستہ پھرے بھٹکتا نہ پائے آزم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا امام آزم ابو حضرت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا عظمت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا رفعت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا رفعت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا رحمت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا رحمت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا عنایت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا عنایت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا تحقیق ابو حنیفہ مرحبا مرحبا ریاضت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا تلاوت ابو حنیفہ مرحبا مرحبا فیضان ابو حنیفہ مرحبا مرحبا ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا امام آزم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے مابا ہمارے ملجا ہمارے مابا امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ امام آزم عظمت امام آزم مرحبا مرحبا عظمت امام آزم مرحبا مرحبا رفعت امام آزم مرحبا مرحبا رفعت امام آزم مرحبا مرحبا رحمت امام آزم مرحبا مرحبا رحمت امام آزم مرحبا مرحبا عنایت امام آزم مرحبا مرحبا عنایت امام آزم مرحبا مرحبا فیضان امام آزم مرحبا مرحبا ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مولا امام آزم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے مابا ہمارے ملجا ہمارے مابا امام آزم ابو حنیفہ زمانے پر زمانے پر بہت تجسس کیا ولیکن بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا ملا نہ کوئی امام تم سا امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ سال کے بے خبر پہ شدت وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام آزم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام آزم ابو حنیفہ اندر مدری گلدستے دکھاتے ہیں آئیے آپ کو ایک عربی مدری گلدستہ میں سنت کا دکھاتے ہیں عشاق الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مبارک علیکم دخول الشهر شعبان المعظم شہر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوصیکم فی کثرت العبادۃ والصیام اسأل اللہ تعالی ان یوفقنا لاداء حقه صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو بعض مدنی گلدستے بھی امیر سنت کے دکھاتے ہیں اور اس میں امیر سنت کی طرف سے بعض آپ کی آواز میں حکایت ہوتی مختلف مناظر کے ساتھ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مغفرت کا راز خدا کا. ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ماں تو رحم اللہ بھی کر یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کون سا عمل کام آ گیا؟ جواب دیا ایک بار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور وہیں میں بلندی کی طرف وضو کرنے بیٹھ گیا. جب میری نظر امام صاحب پر پڑی تو یہ تو تعظیمن نیچے کی جانب آ گیا. بس یہی تعظیم ولی والا عمل کام آ گیا اور میں بخشا گیا. بادب با نصیب بے ادب بے نصیب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ایک مدنی منع کا سوال بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہمارے پاس سوال ہے مختلف اس پہ کچھ مناظر ہیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ابھی دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز امیر علیہ السنت سے اس کے جواب بھی لیں گے. میرا نام محمد سبحان ہے. میری عمر 30 سال ہے. مجھے دوسری کی دعا آتی ہے اللہم بارنا فی وجننا منو. بابا جان آپ چار پیلے کی دعا احساس فرما دے میرے گواروں کی بیسا مفادہ کی دعا فرما دے یا کلا. مدنی منے ہیں اور انہوں نے دودھ پینے کی دعا بھی سنائی ہے اور یہ آپ سے چائے پینے کی دعا کا انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ دعا بھی آپ بیان کر دیجئے. ہم مدری چینل کے ناظرین کو ایک اور سوال بھی دکھائیں گے. گھریلو زندگی میں دور حاضر کے مسائل میں سے جدھر دیکھو ایک ہی شکوا آخر ایسا کیا ہو گیا اولاد نافرمان ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے نافرمان اولاد کے لیے کوئی روحانی وظیفہ اور کوئی حل بھی ارشاد فرما دیجئے. ایک مدنی منع کا بھی سوال ہوا اور ایک نافرمان اولاد کے لیے کوئی روحانی وظیفہ اور کوئی حل بھی ارشاد فرما دیجئے. دوسرے سوال کے یہ دو موضوعات ہیں. انشاءاللہ الرحمن امیر اہل سنت سے ان کے جواب مدنی مذاکرے میں حاصل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. رساله آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیج نمبر ایک حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسے نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پتا چلا کہ سورہ توبہ جو کہ پارہ گیارہواں آیت نمبر 128 ہر نماز کے بعد پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے. تو شبلی، حضرت سیدنا ابوبکر شبلی یہ عمل کرتے تھے اور ان پر کتنا بڑا کرم، بلکہ کرم بالائے کرم، کرم کے اوپر کرم ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ شعبان المعظم 1439 سن ہجری ہم پر وارد ہو چکا، بلکہ آج دوسری رات آ گئی. الحمدللہ کرم کرم بالا کرم کہ ہم ماہ شعبان المعظم پانے میں کامیاب ہوئے، اللہ کرے اس کی قدر بھی نصیب ہو. شعبان المعظم کی چاند رات کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ شعبان المعظم کی دوسری تاریخ کروڑوں حنفیوں کا عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس، اور پہلی شعبان المعظم محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا صدار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم عرس ہے. کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم فقیہ افخم کا نام نامی اسم گرامی نعمان، والد محترم کا نام ثابت، جبکہ کنیت ابو حنیفہ ہے، اور ہم ابو حنیفہ ہی کی کنیت سے جانتے ہیں. نعمان یہ نام ان کا تھا، یہ سب کو نہیں پتا ہوتا، نعمان بن ثابت. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سن ہجری 70 سن ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. یعنی آپ کا برتھ پیلس کوفہ ہے. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور تھا جب یہ پیدا ہوئے. الحمدللہ چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ برحق اور ان کے اور ان چاروں حضرات کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ اعلی حضرت نے غالب لکھا کہ سگے بھائی کی طرح ہے. ان میں فقہی اعتبار سے اگرچہ اختلاف ہے لیکن کوئی تعصب اور کوئی مطلب اس میں نفرتیں نہیں ہیں. وہ چاروں کے پاس اپنے اپنے مسلک کے دلائل ہیں. البتہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں. تابعی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعیدی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعید، حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعیدی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں قرآن کریم حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین کرام رحمہم اللہ السلام سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چرچے ہو گئے. نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تو سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تو سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا ہو تم سا، سراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چائے کی دعا، مدنی منڈا نے دودھ کی دعا جو دودھ پی کر پڑھی جاتی ہے وہ سنائی, اپنے لینگویج میں سنائی انہوں نے, ماشاء اللہ, جو شاید بڑوں بڑوں کو یاد نہ ہو. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, یہ دودھ پی کر پڑھنے کی دعا. اور چائے کے لیے کوئی دعا منقول تو نہیں پڑی, البتہ یہ بھی ایک غذا ہی ہے, تو جب بھی کوئی غذا کھائیں یا پانی پئیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, پھر پی چکے تو الحمدللہ کہہ لیں. تو یوں چائے کی دعا بھی ان مانو کر, چائے کے بعد کی دعا الحمدللہ, البتہ یہی اس کی فکس نہیں ہے یہ دعا. پتہ نہیں دور رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں چائے کی یہ صورت تھی بھی یا نہیں. مشائخ چائے پیتے ہیں, ہے نا. اچھا, جن کو جشن ولادت نہیں سمجھ میں آئے گا, جشن امام اعظم اور جلوس امام اعظم سمجھ میں نہیں آئے گا, چائے سب کی سمجھ میں آتی ہے, حالانکہ خالص بدعت ہے, نا, مباح بدعت ہے, لیکن بدعت ہے نا, میٹھی میٹھی بدعت. واقعی جو میٹھی میٹھی بدعت ہوتی ہے, جیسے کہ یہ آج ہم جو میں امام اعظم بنانے جمع ہوئے ہیں, تو یہ میٹھی بدعت ہے, بدعت حسنہ ہے. لیکن نفس کو جو میٹھی لگتی ہے نا, وہ ہپ ہپ ہے. تو بہرحال اس لیے وہ چائے کی کوئی مخصوص دعا تو منقول نہیں ہے. دودھ پینا چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, تو اس کی دعا بھی ہے کہ دودھ تو ایک غذا ہے, دودھ جو ہے نا غذا بھی ہے اور پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے پانی بھی ہے, اس میں دونوں ہے. جو چھوٹا بچہ کھاتا نہیں ہے, جس کو دودھ پیتا بچہ بولتے ہیں, لیکن دودھ پی کر ہی تو بڑھ رہا ہوتا ہے, نشو نما ہو رہی ہوتی ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا وہ سوال تھا نافرمان کے لیے کہ اس کو فرما بردار کیسے بنائیں. یا شہیدو, اے ظاہر و باطن سے واقف, صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر, پیشانی اس کو بولتے ہیں, پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو 21 بار پڑھے انشاءاللہ اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے. یا شہیدو 21 بار, 21 بار یعنی 21 ٹائم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی جلہ کا اعلان کیا, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی شیخ عبد القادر نے سچ کہا, اور یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ قطب زبانہ اور میری زیر نگرانی ہیں. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین, میلاد ہال عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك واصحابك يا نور الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام محمد نعمان اللہ تعالی ہے, مجھے باپا جان سے بہت پیار ہے اور میں روزانہ مدنی چینل دیکھتا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک دھونے کے حوالے سے سنت طریقہ کیا ہے, کرنے سے پہلے دھوئی جائے یا کرنے کے بعد دھوئی جائے؟ کچھ ہوتا ہوں مسواک کرنے سے پہلے بھی دھونا سنت ہے اور کرنے کے بعد بھی. چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں, مسواک کرنے کے بعد اسے دھو کر رکھنا سنت ہے. مسواک کرنے سے پہلے بھی اسے دھونا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر بھی مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہے, لائف مدنی چینل, وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہیں سے کچھ سوالات کا سلسلہ بھی ہے. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابراہیم خان یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات فرمائی؟ کئی تعداد معلوم نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ 70 سنہ ہجری میں ولادت ہوئی تھی اور تقریباً 150 ہجری 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا, تو یہ صحابہ کرام, اس میں کئی صحابہ کرام حیات ظاہری سے متصف تھے, تو اس لیے وہ کافی صحابہ کرام کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی تھی. تعداد میں مختلف روایتیں ہیں، ملاقات کی 7 کی بھی روایتیں ہیں اور زیارت کی 17-22 کی روایتیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی، اور ولادت کے حوالے سے بھی اقوال مختلف ہیں، 80 کے بھی ہیں، نہیں 70 کے بارے میں محقق قول جس کو مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دیے وہ یہ ہے کہ 70 صحیح ہے کہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مظہر علی پوچھ رہے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق تو آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، بیٹی کا بھی تذکرہ میں نے پڑھا ہے، علماء نے پھر اس کا انکار فرمایا. اور اوراق جواب دی چکے ہم ایک سوال چلائیں، ملفوظات اعلی حضرت میں اوراق، اوراق ہی کی وجہ سے مشہور ہے کہ آپ کو حنیفہ اوراق کی وضاحت کرنی چاہیے کیا ہوتا ہے، یعنی ورق کی جمع ہے اوراق، اسی پیج صفحے پیج نہیں، تو یعنی کہ آپ لکھتے بہت تھے اس لیے آپ کو اوراق والا، ابو حنیفہ اما نے اوراق یعنی پیجز والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نواز علی کہتے ہیں کہ امام اعظم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام اعظم کے اس لقب سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہرت نہیں ہے، جتنے بھی اچھے لقب ہیں سارے کے سارے سرکار کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب امام اعظم کہا جائے گا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ نہیں جائے گی. ہاں امام الانبیاء جب کہیں گے نا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ جائے گی. تو اس لیے جو جس سے مشہور ہو گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس کو ملا حج ملا، ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج پد ادا فرمائے. لیکن ہم تم ایک دوسرے کو تو حج کرنے پر حاجی کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاجی کہنے کا عرف ہی نہیں ہے، تو آپ کو بولے گا حقیقی حاجی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو میں بھی کہوں گا واقعی ہیں، تو آپ دوسرے کو حاجی نہیں کہنا چاہیے، یہ ممارت تو نہیں ہوگی نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام اعظم کے معنی درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے انسان کہنا بھی درست ہے، تو پھر کیا دوسروں کو انسان نہ کہا جائے؟ قائد اعظم، قائد اعظم کی تو توہین بھی قانونی طور پر جرم ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. قائد اعظم، امام اعظم، غوث الاعظم، خطیب اعظم، اب تو پنجاب میں آپ کے تو خطیب اعظم، جس خطیب کو دیکھو خطیب اعظم کہتے ہیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ بڑا خطیب، صدیق اکبر اور فاروق اعظم، فاروق اعظم یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر فاروق اعظم کون ہو سکتا ہے؟ اگر ماننا اس کے دیکھیں تو حق و باطل میں فرق کرنے والا، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوا؟ نہ ہوا نہ ہوگا. لیکن فاروق اعظم جب کہیں گے تو توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائیے. تو یوں یہ تقسیم ہے القاب کی، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شان امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طلب علم میں مشغول ہونا امام شاعبی علیہ رحمت اللہ القوی کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے. چنانچہ امام اعظم ضروری ابتدائی تعلیم کے بعد پھر وہ کاروبار میں لگ گئے. ایک دن بازار میں جا رہے تھے, امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے عالم تھے, امام سے مراد یہاں مسجد کا امام نہیں, دین کا امام. تو ان کا مکان عالی شان راستے میں تھا, تو امام ابو حنیفہ سامنے سے نکلے. اس وقت یہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے, انہیں شہرت ان کی نہیں تھی, یہ نعمان تھے. تو سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر امام شعبی نے کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے, ان کو بلا لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو. انہوں نے ایک بزنس مین کا نام لیا کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں. امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میرا مطلب یہ نہ تھا, بتائیے آپ پڑھتے کس سے ہیں. تو امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا کسی سے نہیں. امام شعبی علیہ رحمت اللہ القوی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں, تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. یہ الفاظ امام اعظم کے جگر میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئے اور دل کو بات لگ گئی, اور اب آپ علم دین کی تحصیل میں اس کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے, بزی ہو گئے علم دین حاصل کرنے میں. اور پڑھتے پڑھتے پڑھتے جہاں تک پہنچے اس کا سرا ہم کو نہیں معلوم کہ کہاں تک پہنچے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے کہ عورتوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں جنا, نہ کسی ماں نے امام ابو حنیفہ جیسا عقل مند جنا ہی نہیں. یہ اپنی کیٹیگری اور کے حساب سے, ورنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند, یہ اپنی مطلب ہے کہ کیٹیگری میں سب سے زیادہ عقل مند, یہ مبالغے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بہت عقل مند تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ حنفیہ کمپیوٹر بھی ہے, ماشاءاللہ. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد مناسب موقع پر حنفیہ کمپیوٹر سے بھی ہم سوال جواب کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, زمانے بھر کی اشیاء کی خریداری اور زینت و زیبائش میں نہ حکم شریعت کا پاس نہ مروت کا لحاظ, بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, گھر ہو یا گاڑی, ان کی صفائی پر پانی کا بے جا استعمال, دن میں بھی لائٹس کا کھلا رہنا گویا کہ رات ہو رہی ہو, غیر موجودگی میں بھی پنکھوں کا چلتے رہنا, امیر اہل سنت کہیں ہم جانے انجانے میں اسراف تو نہیں کر رہے, اس سے کیسے بچا جائے؟ وقت اسراف تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے اتنا ہو رہا ہے اور اتنے معاملات میں ہو رہا ہے کہ اس کی نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے. پانی پئیں گے تو تھوڑا سا پانی یوں پھینک دیں گے, یہ ہوا اسراف اور گناہگار ہوئے, پانی اس طرح ضائع کر دینا پھینک دینا. چائے پئیں گے تھوڑی سی تلے میں چھوڑ دیں گے وہ ضائع کر دی جائے گی, شربت پئیں گے ٹھنڈی بوتل پئیں گے کچھ نہ کچھ بچائیں گے ضرور اور اس کو ضائع کر دیا جائے گا. سالن کا پیالہ ہے, چلو بھائی اتنا ذہن ہے کہ سالن پھینکتے نہیں ہیں کیونکہ اس پہ پیسے لگتے ہیں نا, گوشت مہنگا ہے, لیکن کیا کریں گے, یہ سالن بڑے برتن میں یوں ڈالا اور بس یوں ڈالتے ہی یوں کر لیا, کچھ نہ کچھ شوربہ اندر بچا رہ گیا. اب یہ پیالہ کچن میں چلا گیا, یہ دلنے کے چلا گیا حمام میں, اب یہ دلے گا, اب یہ تھوڑا سا شوربہ اس کا گیا, ذرا کھانا کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ تھال میں بچا لیں گے, بچا رہ جائے گا, تو یہ بھی وہ ڈسٹ بین میں چلا جائے گا. دسترخوان پر کھانا گرائیں گے, ہڈی صاف نہیں کریں گے, بوٹی کچھ نہ کچھ ہڈی میں لگی رہے گی, دانے بھی چپکے رہیں گے, یہ سارا دسترخوان پر گرایا جائے گا. اب یہ کہ یہ برتن کا بچا ہوا, دسترخوان کا بچا ہوا, گرا ہوا کھانا اگر مرغیوں کو, چڑیوں کو یا گائے بکریوں کو بچی ہوئی روٹی ٹکڑے یہ کھلا دیے پھر تو حرج نہیں ہے, لیکن پھینک دیتے ہیں. اگر یہ واقعی جو پھینکتا ہے اور کھانا یہ تھا کہ کھانے کے قابل تھا تو دسترخوان پر گرنے سے ناپاک نہیں ہو گیا, گندا بھی نہیں ہو گیا. دسترخوان تو عام طور پہ لوگ صاف ہی رکھتے ہیں, گندا ہو گیا اور صاف کرنا ممکن نہ تھا وہ ایک پھر الگ میٹر ہے, لیکن صاف ستھرا کھانا جو اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے یہ پھینک دیا جاتا ہے. یہ سب اسراف ہے, اور ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہو یہ حرام ہوتا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھیے گا. یہ عام ہے کہ اتنا ضائع کرتے ہیں ہر معاملے میں, جیسے بلبوں کا اور مثال دی, بلب جل رہے ہوتے ہیں, ایک کی ضرورت ہے لیکن دس بلب جل رہے ہوتے ہیں, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, حاجت نہیں ہوتی. ہاں اس میں کوئی اس کو استعمال کرنے والے ہیں, پنکھے کی ہوا کھانے والے تو ٹھیک ہے, مدنی چینل ایون چل رہا ہوتا ہے, ایک بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا چل رہا ہوتا ہے, یہ بھی اسراف کے بجلی ضائع ہو رہی ہے, بند کر دیا جائے. تو یوں اگر غور کرتے چلے جائیں نا تو بہت ساری چیزیں مطلب پھینک دی جاتی ہیں جو قابل استعمال ہوتی ہے, یا وہ بیچنے کے قابل ہوتی ہیں تو وہ بھی پھینک دی جاتی ہیں, ضائع کر دی جاتی ہے. تو مال کا ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 141, ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. ترجمہ کمزور ایمان, بے جا نہ خرچو, بے شک بے جا خرچ کرنے والے, بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں. فتح رضویہ جلد اول صفحہ 926 پر ہے. اسراف کا معنی ہے غیر حق میں صرف, یعنی خرچ کرنا. ایک اور مقام پر مزید لکھا ہے, وہ اسراف کہ جو ناجائز و گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے, ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ کیے, خرچ اور استعمال کریں, دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں. بہار شریف جلد اول صفحہ 413 پر ہے, طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. یہ جیسے لوٹے میں, پہلے تو اب تو لوٹا واپس لوٹ چکا تقریباً, اب گھروں میں وہ شاور ہوتے ہیں, شاور میں بھی ایک تو مسلم شاور, تو پھر بھی غنیمت ہے اس کا نام ہی مسلمان ہے, مسلم شاور, پانی تو اس میں بھی دھڑا دھڑ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایک تو آتا ہے وہ کیا اس کا غیر مسلم کہیں کیا کہیں, اس کا نام پتا نہیں ہے مجھے, تو اس میں کوئی وہ ہینڈل وغیرہ نہیں ہوتا, وہ یوں کھولا اور یہ پائپ کا منہ جو ہے اس سے پانی دھر کر کے بہنا شروع ہوا, اب اسی سے پکڑ کر استعمال کریں اور اس کو رکھیں, پانی بہ رہا ہے اب اس کو بند کریں جب تک یہ پانی بہتا جا رہا ہے, اس کا کوئی پرواہ نہیں, یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ حرمین طیبین میں بھی اسی طرح کے شاور ہوتے ہیں حمامات میں, اب وہاں ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہوتا ہو کہ ہم اگر وہ ہینڈل والے رکھتے ہیں تو وہ تو فوراً لوگ جو ہے اس کو وہ ہو جاتے ہوں گے ناراض, جیسے ادھر کا شاور ہو ہمارے گھر کا تو وہ خراب ہو جاتا ہے, جیسے لوز ہو جائے گا خراب ہو جائے گا, تو وہاں چونکہ اپنے اپنے انداز میں استعمال کرنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، سب کو استعمال کرنا آتا نہیں ہے، تو یوں وہ جلدی جلدی ناراض ہو جاتا ہوگا تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے. اس لیے شاید یہ پائپ، وہ پائپ رکھتے ہیں آئے، وہ مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نل کھولا پائپ سے پانی بہا، اب وہ اس کو پکڑ کے جب تک بہت سارا پانی ضائع ہو جائے استعمال کریں، پھر رکھیں، پھر بند کریں. یہ اور مینا شریف میں تو ہوتا تو یہی اسٹائل ہے، لیکن اتنا پریشر میں نے دیکھا ہے کہ پہلے دن تو اتنا پانی بہتا ہے کہ بعض اوقات وہ پتہ نہیں ہوتا نا آجیوں کو کہ یہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کھولتے ہیں، وہ پورا بیچارے کھول دیتے ہوں گے، تو یوں پانی بہتا ہے اور دیوار سے یا دروازے سے چڑھ کر باہر جو انتظار کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں ان پر گرتا ہے بعض اوقات. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. اس طرح مطلب وہ پھر اندر سے بھی گھبرا جاتا ہے، پیچھے سے باہر سے لوگ چلاتے ہیں اوے خیال کرو، اب وہ بےچارا گھبرا جائے، اب گھبرا جائے تو بند کرنا بھی نہ آئے، یہ کرے کیا، کیونکہ اس کی ٹونٹی بھی وہ دیوار سے پائپ میں یوں کھڑی لگی ہوتی ہے. تو بعضوں کا تو یہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہ وہاں کی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، خدا بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ یہ اسٹائل ہے. اب لوٹا کم رہ گیا، ورنہ لوٹے میں پانی کم مطلب یعنی کہ استعمال ہوتا ہے. اب جیسے کہ پیشاب کیا اور پانی بہانے کے لیے ہمارے یہاں وہ فلش ٹینک لگے ہوتے ہیں، اس میں میرا خیال کوئی چار سے چھ لوٹے آتے ہوں گے. فلش ٹینک کو دباؤ تو چار چھ لوٹے کا پانی بہ جائے گا، اور اگر لوٹا بھر کے آپ پانی ڈالیں تو ایک لوٹے میں پیشاب تقریباً صاف ہو جاتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے. بڑا استنجا کیا تو پھر وہ فلش کے بغیر صاف کرنے میں دقت ہوتی ہے، بار بار لوٹے ڈالنے پڑتے ہیں. تو جتنا ہو سکے پانی بچانا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا کہیں بھاری نہ پڑ جائے سارا معاملہ. تو انہوں نے مثال دی ہے طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر دیتے ہیں، طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. بعض لوگ جو اسے پھینک دیتے ہیں، یہ نہ چاہیے، اسراف میں داخل ہے. یہ بہار شریعت میں لکھا ہے. اسی طرح بہار شریعت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وضو میں آدھا چلو ناک میں چڑھانے کے لیے آدھا چلو پانی، یہ چلو اس کو بولتے ہیں، آدھا چلو پانی کافی ہے. ناک میں جگہ کتنی ہے تو پورا چلو پانی اسراف ہے. اب یہاں پورے چلو کی بات بھی کہیں، دھر کر کے نل کھلتا ہے اور دس چلو کا جب گر جاتا ہوگا تب تو یہ چلو بھرتا ہوگا. اب نل میں ایسے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، طرح طرح کے نل ہوتے ہیں کہ خاص کر لوگوں کے گھروں میں وضو کرنا اتنا دشوار ہوتا ہے کہ ان کو ساری آسائشیں یہ کرتے ہیں، وضو کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، بیسن میں وضو کرو، ان کے نل فینسی. اب جو ہم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تجربہ نہیں ہوتا، تو یہ نل کھولنا بڑا دشوار ہوتا ہے، کھول لو تو بند کرنا دشوار. اچھا پھر یوں مطلب اونٹ کی گردن جیسے نل آتے ہیں لمبے لمبے، میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ وہ نل کھولو تو اب یہ بڑی مشکل سے تو نکلے گا، نکلے گا تو در اب بڑا دھار نہیں دھارا نکلے گا. اب خالی مسواک دھونی ہے، تو جب تک دو لوٹے نہیں گر جائیں گے مسواک دھلے گی نہیں. اب اس کو بند کرو تو یہ اونٹ کی گردن میں جو پانی محفوظ ہے نا، اب یہ چند لمحوں کے لیے وہ پانی گرتا رہے گا. خون جلاپا ہوتا ہے، میرا مکتب اوپر بنا تو اس میں بھی اسی طرح کا وہ مور کی گردن والا لگ گیا بڑا سا، میں نے تو نکلوا دیا. اب اس کو بند کرو تو بند کرنے کے بعد ہی بہ رہا ہوتا پانی بچا ہوا، میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے فیضان مدینہ یہ بات کر رہا ہوں، ذرا سب کو بھی مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں جو یہ مدنی کام کرتے ہیں، یا جو یہ مسجد ان کو جب سمجھاتے ہیں تو یہ سن لیتے ہیں بس، پھر پتہ بھی نہیں ہوتا. ذرا ایک ایک شے تو ایک آدمی چیک نہیں کر سکتا، تو یہ کاریگر اٹھا لاتے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے مسجدوں میں, جیسا تیسا اسراف ہوتا ہے, جیسا تیسا. اذان سے پہلے بتی پنکھے چل جاتے ہوں گے کئی جگہ, کئی جگہ اذان کے بعد اذان پہ چل جاتے ہیں عام طور پر بتی پنکھے. ابھی نماز ہی نہیں ہے, سارے پنکھے ساری بتیاں آن. کیا ہے اس کا حساب کون دے گا قیامت کے روز؟ ضرورت کے مطابق پنکھے کھلتے رہیں, بتیاں جتنی ضرورت ہے اتنی جلا دی جائیں, لیکن بہت ساری بتیاں بلا ضرورت جلاتے ہیں, اتنی حاجت نہیں ہوتی. اب یہاں بھی بہت ساری بتی جل رہی ہے, تو یہاں جیسے ہم جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے مدنی چینل کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہاں جو بتیاں جل رہی ہیں نا اس وقت, کتنی دیر پہلے جلی یا کتنی دیر تک جلتی رہیں گی, وہ جو بھی اس میں کوتاہی کرے اس کا مجرم وہ. اس وقت جو جل رہی ہے نا تو یہ مطلب کیمرے کے لیے لائٹنگ چاہیے, تو اس کے لیے جلائی جاتی ہے. کسی کو یوں لگے کہ یہاں بھی تو بہت ساری بتیاں ہیں, تو اس کی یہاں حاجت ہے. امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ نے پائپ بیان کیا تھا یہ اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں, یہ آپ نے جو بیان کیا اس طرح کا, یہ مسلم شاور کا الٹ, الٹ ہی کہ غیر مسلم بھی نام اس کا نہ دیا جائے تو حرم طیبہ بہن میں اسی طرح بغیر منہ کے ہی, وہ تو پائپ میں ہی ہوتی ہے خالی. یہ آگے سے جو اس کی جو ڈنڈی جو بنی ہوئی ہے نا, اس کے اندر وہ موجود ہیں جس کے اندر وہ شاور جو فٹ ہو جاتا ہے. یہ دوبارہ دکھائیں تو وہ نظر آ جائے گا. یہ دونوں طرف سے, یعنی کہ ایک طرف سے وہ نل کو جا کے بالکل فکس ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا یہ شاور کا جو اگلا ٹکڑا ہے, جو میں نے گھر پہ بھی یہ لگایا تھا تو اس سے تجربہ ہے, تو یہ آگے فٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ذہن نہیں ہے, کھوپڑی میں پہلے فٹ ہوگا تو یہ آئے گا نا. میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا تھا, ہاں اسلامی بھائی ہر وقت بھائی ماما رہنے والے سائیں بھائی, اس میں یہ اب غیر مسلم ہی کہوں اس کو, یہ گھسا ہوا تھا. میں گیا تھا اس جگہ نے مزہ نہیں آ رہا تھا ہر گھر کو, اب میں کروں کیا, ایک تو یوں آدمی پھنس کے بیٹھے, یعنی کہ ذرا ایک جگہ تو فکس ہوتی ہے اس کی. اب یہ غیر مسلم شاور, اب اس کو کھولو, اب یہ پانی جو ہے اس کو کلی اختیار ہوتا ہے جہاں جانا چاہے, یہ ایک پڑا ہوا ہے, اب چپلوں پہ چڑھے جوتوں پہ چڑھے جہاں بھی چڑھے, پھر اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑو اور اس کو استعمال کرو. اور تھکا دیتے ہیں یار یہ لوگ, ان کی مطلب کھوپڑی میں بھیجا ہے نہیں ہے پتا نہیں, اتنا پانی کاہے کو ضائع کرتے یار, ورنہ گھر میں کون سا عذر ہوتا ہے اس کا, اس شاور کا. اور آپ جو فرما رہے نا اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ اس کو مطلب اس کے اندر کوئی فکس ہو سکے, کوئی ایسا لگ نہیں رہا تھا اس کا, باقاعدہ اسپیشلی اس کا منہ بنا ہوا تھا جو بند نہیں ہوتا تھا, بس وہ خوبصورتی کے لیے منہ لگا دیتے ہیں. اور پائپ اصل تو اندر ربڑ کا ہی پائپ ہوتا ہوگا, اوپر یہ خول جو دکھا ہے نا یہ اس کا پلاسٹک کا ہوتا ہوگا, پلاسٹک کا ایک چمکدار سلور کلر کا. بہرحال یہ کہ اسراف تو ہر چیز میں ہے, اور مسجدوں میں بھی ہے, آستانوں پہ بھی ملے گا. میں نے کہاں نہیں ہے یہ, ہر جگہ اسراف آج کل موجود ہے, ہر جگہ گھسا ہوا ہے. حرم طیبین میں تو اتنا اسراف لوگ کر رہے ہیں کہ بس امان والحفظ. ابھی رمضان شریف آیا, کروڑوں روپے کی افطاریاں دسترخانوں پہ ڈالی جاتی ہیں, اور پھر بچ گیا کھانا پھل کھجوریں, یہ سارا دسترخوان یوں سمیٹتے ہیں اور اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. یہ آنکھوں دیکھے احوال دے رہا ہوں. اب یہ جو کوئی ہم جیسے غریب غربے ہوتے ہوں گے وہ اٹھا کر گھروں پر لے جائیں لے جائیں, لیکن جو عرب شیخ یا جو پارٹیاں جو یہ بچھاتی ہیں یہ واپس نہیں لیتی, یہ بس کچرا کنڈی معاذ اللہ مطلب دسترخوان پہ مسالہ ڈال دیتے ہیں, بریانی ڈال دیتے ہیں دسترخوان پر, کھانا بوٹیاں سب جو جتنا کھائے کھائے, دہی کے وہ دہی کے تو ڈبے رکھتے ہیں میرا خالی ہوں, اس میں سے ڈالو مطلب کھا کوئی سکتا نہیں, ٹائم تو کم ہوتا ہے, اور نگل نگلا کر فارغ ہوئے اور پھر یہ باغم باغ اور دسترخوان ٹکا ٹک وہ خدام جو ہے سمیٹتے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں کا یہ جو ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے. اس کے میں تو جرت کرتا ہوں سمجھانے کی کہ یار بے شک وہاں ثواب زیادہ ہے, کھلانا چاہیے, لیکن کھلانا کہتے ہیں پیٹ میں جانے کو, پھینکنے کو کھلانا یا کھانا نہیں کہتے. تو آپ وہاں بے شک زائرین مدینہ کو تلاش کریں, آپ کے اپنے وطن کے ہوں گے, آپ کی بولی سمجھتے ان کو سمجھا بھی سکیں گے. آپ ان کو مطلب ترکیب بنائیں کہ روز کے میں آپ کتنے دن تک ہیں, اچھا آپ یہاں 7 دن کے لیے, 7 دن تک سحری افطاری اب میرے پاس کریں گے, کھلائیں پلائیں, پیٹ بھر کے کھلائیں, مگر وہاں دسترخوان پر ڈال دینا یہ تو سچی بات ہے کہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. وہاں کھلائیں پلائیں بے شک ثواب کمائیں, لیکن وہی اسراف سے بچ کر, ورنہ یہ کہ کم از کم میں کہتا ہوں کہ کچھ رقم وہاں سے بچا ہی لیں, بلکہ ساری رقم اگر وہاں واقعی اسراف بھرا آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بجائے اپنے وطن میں کریں کہ غریب کالونیاں ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں, ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو کباب سموسے کا منہ کیا دیکھیں گے یار, بےچاروں کو پیٹ بھر کے کھانا, ایسے کئی ہوتے ہوں گے جو ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا. رمضان میں ایک دسترخوان کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے بندہ, روزہ رکھتا ہے تو یوں تھوڑا جی چاہتا ہے کہ گرمی ہے تو ٹھنڈا شربت بھی ہو تو فالودہ بھی ہو تو وغیرہ, تو ایسوں کے گھروں پر شربت کی بوتلیں پہنچا دیں, یہ اپنے کسٹرڈ ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیکٹ پہنچا دیں, بانٹ دیں, روزانہ افطار کے وقت کوئی پھل فروٹ پکوڑے اس طرح کی چیزیں پیکٹ بنا کر آپ گھروں میں تقسیم کریں جو ایسے غریب علاقے ہوتے ہیں. اب اس میں غریب امیر کی قید نہیں, مالدار بھی ہوتے ہوں گے, تو عام طور پر متوسط درجے کے لوگ ہوتے ہوں گے, درمیانے درجے کے میڈیم, تو ان کے گھروں میں آپ پہنچائیں. اب مسجدوں میں آپ ڈھیر کر دیتے ہیں, مسجدوں میں کیا ہوتا ہے پھر ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا یہ چھانٹی کر لیتے ہیں اس پہ, ایسے کئی جگہ پہ ہوگا تو میں نے دیکھا, میں تو اس لائن کا ہوں نا کہ چھانٹی کرتے ہیں, چھانٹی کیا نہیں ہے چھانٹی کرتے دیکھا ہے, تو چھانٹی کر کے یہ سرکا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں, گھروں پہ بھجواتے ہوں گے یا اپنے خاص دوستوں کی ضیافت کرتے ہوں گے. حالانکہ یہ خیانت ہے, بھیجنے والے نے آپ کے لیے نہیں مسلمانوں کے افطار کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہاں بچ گیا تو وہ ٹھیک ہے آپ جو کریں, لیکن آپ شروع میں چھانٹی کر لیتے ہیں عمدہ عمدہ جو اس کی آئٹمیں ہوتی ہے. یہ اہل مسجد یعنی مسجد کے جو نگہبان ہوتے ہیں یہ بےچارے ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ مطلب جو مالدار علاقے ہوتے ہیں میمن علاقوں میں خاص کر یہ افطار کا سامان بہت ڈھیر ہوتا ہے, وہاں نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ مغرب میں, اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے غریب غربے وہاں بھی پہنچ جاتے ہوں گے کہ چلو وہاں مغرب پڑیں گے وہاں مال مال ملے گا, یہ بھی ہوتا ہوگا. بہرحال یہ کہ ان علاقوں میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ اپنا افطار کا سامان مسجد میں نہیں بھیجیں, میرے نام بولنے سے ایسا ہوگا نہیں, بھیجنے والے تو پڑے ہی ہیں, آپ بھیجیں تو کم بھیجیں, کچھ بچا کر کالونیوں میں گھروں میں بھیجیں کہ میری مدنی بیٹیاں مسجد میں آ کر تھال میں نہیں بیٹھیں گی وہ کہاں کھائیں گی, اور پیدا تو لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں, تو اگر گھر کا مرد جو ہے وہ مسجد میں کباب سموسے کھا کر آیا بھی تو یہ بیچاریاں اسلامی بہنیں جو غریب ہیں انہوں نے تو اس کا منہ نہیں دیکھا, تو اس لیے گھروں میں پہنچائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا, ہمدردی کرو تم پر بھی ہمدردی ہوگی, غریبوں کی ہمدردی کیجئے انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں سوالات مل رہے ہیں, شاکر منصوری ہیں ہند سے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام صاحب کی تنخواہ کے علاوہ مسجد کمیٹی مسجد کے خرچے سے امام صاحب کے دوسرے اخراجات پورے کر سکتی ہے؟ کوئی عرف اصل میں واضح سوال نہیں ہے, مجمل سوال ہے, بہت ساری صورتیں بنیں گی, کیا خرچے پورے کرنا چاہتی ہے, کس طرح کا خرچہ اور اٹھانا, ساجد اتاری باب المدینہ کراچی سے کہتے ہیں کہ والد صاحب بیمار تھے, بیٹا خدمت نہیں کر سکا, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بیٹا پشیمان ہوا اور اب خوب عیسال ثواب کی محفلیں کرنا شروع کر دی، والد صاحب کے عیسال ثواب کے لیے لنگر تقسیم کرنا شروع کیا، ان کی قبر پر پودے درخت لگانا شروع کیے۔ رشتہ دار اور دیکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب زندگی میں کوئی خدمت نہ کر سکے تو اب اتنا کرنے کا کیا فائدہ، ان کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ سمندری گنبد میں روایت ہے، بتاتے روایت نکال کے انشاءاللہ۔ شان شافعی، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تعلق سے ایک آرٹیکل اس ماہ کے فیضان مدینہ شمارہ شعبان المعظم 1439 سنہ ہجری یہ منظر عام پر آ بھی گیا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے پیج نمبر 46 پر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی امام شافعی بہت ذہین تھے، 7 سال کی عمر میں کلام مجید اور 10 سال کی عمر میں حدیث شریف کی کتاب موطا امام مالک صرف 9 راتوں میں حفظ کر لی تھی۔ میں نے جو کتاب کا نام لیا نا، شاید وہ نام دوبارہ دہرانا ہم کو نہیں آیا کہ کتاب کون سی تھی، اس کا نام کیا تھا، جو 9 دن میں انہوں نے پوری کتاب حفظ کر لی، امام شافعی اتنا حفظ تھا ان کا، موطا امام مالک یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم 7 سال کی عمر میں، جبکہ 7 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو تو بات بھی نہیں کرنا آتا صحیح معنوں میں، آ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان عالم ویسے ذہین ہوتا ہے، کند ذہن عالم بننا اس کا دشوار ہوتا ہے، مفتی ذہین ترین ہوتا ہے۔ لوگ بھلے بولتے ہیں مولانا کو یہ سمجھ نہیں پڑتی، مولانا کو کیا سمجھ پڑتی ہے، تم سے زیادہ سمجھ پڑتی ہے، مولانا غیرت مند ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، وہ اپنی ہوشیاریاں نہیں جاڑتا، ورنہ بہت کچھ سمجھتا ہوتا ہے، وہ فیس ریڈنگ کرنا جانتا ہوتا ہے، آپ ڈاڑ میں بولتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ ڈاڑ کے کون سے کونے میں سے آپ نے اس پر طنز کیا ہے، یہ اس کی شرافت ہوتی ہے کہ بولتا نہیں ہے۔ لوگ بعض بےچارے سمجھتے ہیں کہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے، تو مولانا اب تمہاری طرح نہیں ہو سکتا کہ نا کہ تم کو چیلنج کرے گا، تم کو بہت سمجھ پڑتا ہے، آ جاؤ میرے سامنے بات کرتے ہیں۔ دنیا کی معلومات میں بھی مولانا بہت پاورفل ہوتے ہیں، خاص کر مفتی، جب تک دنیا کی معلومات ان کو نہیں ہوگی نا، مفتی کو اپنے دور کے حالات پتہ نہیں ہوں گے، معاملات پتہ نہیں ہوں گے، تو فتویٰ دے نہیں سکے گا وہ، تو اس کو ضروری ہے اس کے لیے یہ جاننا بھی، تو اس لیے وہ عالم مفتی یہ ذہین طبقہ ہوتا ہے، جبکہ ہو عالم مفتی کہلاتا ہو تو وہ الگ بات ہے، ہو پاورفل ہوتا ہے، کہلاتا ہو تو نصیب، وہ جیسا بھی ہے، خالی کہنے سے نہیں ہوتا، علم سے عالم بنے گا، اور فتویٰ نویسی کا فن جانتا ہو اس کے شرائط کے ساتھ تو وہ مفتی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر اس نے فتویٰ نویسی سیکھی ہو، اور اب اس کے استاد نے اس کو اجازت دی ہو فتویٰ دینے کی، اور جب تک اس کی خطا پر اس کا ثواب غالب رہے گا، یعنی غلط جوابات کے مقابلے میں درست جوابات وہ زیادہ دے رہا ہوگا، تب تک وہ مفتی رہے گا۔ اب خطائیں زیادہ کر دی، کرنی شروع کر دی، غالب آ گئی، اور درست جواب کم بن ہو رہے ہیں، اب یہ پھر مفتی نہیں رہے گا، اس کی تعریف اس پر اب پھر صادق نہیں آئے گی۔ نمبر وہ نافرمان اولاد کے تعلق سے بہار شریعت جلد 3 ولیوم 3 54 پیج، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار یعنی نیک بندہ لکھ دیتا ہے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان تھا ماں باپ کی زندگی میں، تو اب ان کے لیے استغفار کرتا رہے، نے ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے، کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ تو یہ جس کا سوال میں کہا گیا کہ وہ اب وہ عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے، ماں باپ کی راحت کا سامان کرتا ہے قبر میں، تو یہ بہت اچھا کر رہا ہے، اس کا کام تنقید کے لائق نہیں بلکہ لائق تقلید ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نافرمان تھا تو خوب استغفار کرے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کرتا رہے، اور قبر پہ ہریالی اگر اگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ جب تک وہ تر رہے گا، جو بھی سبزہ اس پہ رکھیں گے تر رہے گا، تو وہ اللہ تعالی کی حمد کرے گا، اللہ کی تسبیح کرے گا، اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام اکیلا بادشاہ ہے، میں یہاں پہ ایز اے سسٹم نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر آفس میں جاب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کنٹرول روم ہے میں اس کو بھی مینج کرتا ہوں۔ تو میں اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حضرت نے یہ مدنی چینل اور خاص طور پہ قرآن کی اشاعت اور تدریس کے حوالے سے جو کام کیا ہے نا، وہ بلا شبہ جو ہے نا قابل فخر اور جو ہے نا عزت دینے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا میں بڑی خوشی کے ساتھ اس چیز کا بھی اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے مدینہ بالغان میں میں باقاعدہ جو ہے نا مدنی قاعدہ جو ہے نا میں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور میں اس کو اب دورائی کی طرف جو ہے نا جا رہا ہوں۔ میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹپ کے ساتھ مطلب پیسے ایکسٹرا دے دیتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں کسی اسلامی کتب یا قرآن جیت یا اس طرح قاعدے کی خرید کے لیے، تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ کچھ طرح پیسے میں کمی ہو جائے، چاہے شریعت کی روشنی میں، تو وہاں پہ ہم اس کو آپ مطلب کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں وہاں پہ رعایت وغیرہ کروانی چاہیے؟ اگر نہیں تو دوسرا یہ کہ اگر ہم وہاں پہ ایکسٹرا پیسے اگر دینا چاہیں تو، یعنی شریع نقطہ نظر سے آپ اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ بڑی مدنی سوچ ہے آپ کی، مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت ہے، جو آپ نے پڑھا آپ تو بھائی بڑے افسر بن گئے، لیکن سوچ پیاری ہے۔ ہوٹل میں ٹیپ کا رواج ہے، عرف ہے، رواج ہے، تو اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے، دے سکتے۔ راہ کتابوں کی خریداری، اس میں ٹیپ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ہم کو دینا چاہے تو منع بھی نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ ہدیہ 100 روپیہ اس دینی کتاب کا، فیضان سنت لی مثلا، آپ نے فیضان رمضان لی تو 100 روپیہ اس کا دیا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ چاہیں تو 112 دے دیں، تو کس نے منع کیا آپ کو؟ یہ ایک مطلب مثال دے رہا ہوں۔ اچھا اب کم کروانا، تو بھاؤ کم کروانے میں بھی حرج نہیں ہے، کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، تو بھاؤ کم کروا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سوچ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں سوچ اس طرح کی، وہاں ہم اتنے اتنے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ خرچے کی بات آتی ہے تو کمی کرانے کی کیوں سوچتے ہیں؟ ہے تو ایسا ہی کہ سوچ واقعی ہے کہ ہوٹل میں ٹیپ دیتے ہیں، اب وہ خدا جانے کس نیت سے دیتے ہیں۔ جیسے کسی نے اس طرح کی پوسٹ بنائی تھی کہ بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے کسی غریب سے کوئی چیز خریدی کہ یہ مثلا اس نے کہا کہ 100 روپے کے یہ کیلے ہیں مثال کے طور پہ 12 کیلے, تو کہا کہ 80 روپے کے دے دو, کم کروا لیے 20 روپے, بڑی خوشی خوشی ہوٹل کے اندر داخل ہوئی, 500 کا کھانا کھایا اور 100 روپے جو ہے نا وہاں کے ٹپ دے کر باہر آ گئی. تو یہاں پہ غریب سے 20 روپے کم کروا کے بڑے فخر محسوس کیا, اور وہاں پہ 1000 کا کھانا کھا کے 100 روپے اس کو بھی دے رہے ہیں, 200 روپے اس کو بھی دے رہے ہیں, 500 کا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں, اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں بنتی, اور دیگر مقامات پر خرچ کرنا اس کو فخر محسوس کیا جاتا ہے. یہ جس کو ٹیپ دی نا وہ بھی وہ پارٹی نہیں ہوتا ہوگا, ہوٹل کا بیرا جو ہے وہ ایک مطلب غریب آدمی ہوتا ہوگا نارملی, جیسے وہ غریب آدمی جس سے 100 کے 80 کروائے, یہ مثال دی ہے. سوچ تو ہے, اب اس کا حل بھی کیا. الحمدللہ ہم نے قربانی کے جانور لینے میں کئی بار میں نے ایسا کیا ہے کہ میں زیادہ پیسے دے کے لیا ہے جو مانگتا ہے اس سے. اور جب مینا شریف میں ہم قربانیاں کرتے تھے حج کی, تو میں تو یہ بولتا تھا کہ پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا جانور خریدنا ہے, اور جو یہ دام بتائے اس سے زیادہ دے کر لانا ہے. الحمدللہ. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ کیا غریب سے کوئی چیز مہنگی خریدنا اس کی بھی کوئی اچھی نیت وغیرہ ہو سکتی ہے؟ ہاں, یہ مشائخ میں ایسا ہے تو صحیح, مشائخ کا طریقہ بزرگوں کا, مطلب کہ پتہ ہے کہ یہ غریب ہے تو اس سے سستی اور جگہ مل بھی رہی ہے, لیکن وہ قصدن ان سے لینا کہ اس کا سودا بکے اور یہ بیچارہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر کا خرچہ جو چلے اور دل اس کا خوش ہو. اس طرح جو نیک بندے ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں, یہ بھی تو کاروبار, پہلے تو علماء کاروبار کرتے ہی تھے نا. امام اعظم ابو حنیفہ کا تجارت کپڑے کی تجارت تھی, کپڑے کے تاجر تھے, غوث پاک بھی تاجر تھے, اور بھی کئی بزرگان دین ملیں گے جو تجارت کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے. بعضوں نے تندستی میں بھی علم حاصل کیا, شاہ نے شاہ پہ بھی, کیونکہ معاشی اعتبار سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات جو تھے وہ بہت کمزور تھے. جب طالب علم تھے, آپ کی امی جان کے پاس استاد کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, اور کاغذ لکھنے کے لیے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہڈیوں پر اور کبھی صفحات مانگ کر ان پر احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے امام شافعی. شدید تنگ دستی یعنی سخت غربت کے باعث 3 بار امام شافعی کو اپنا تمام مال حصول علم کے لیے سیل کرنا پڑا, فروخت کر دیا. اتنے سخت حالات کے باوجود آپ طلب علم میں لگے رہے, حصول علم کے لیے عرب کے دیہاتوں میں آپ نے 20 سال گزارے, اور وہاں کی زبانوں اور اشعار پر عبور حاصل کیا. اور آج ہمارے طلباء کرام, ہمارے مدارس کی حالت بڑی یعنی کہ قابل رحم ہے, پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے, پورا یعنی کہ مفت میں کھانا دیا جائے, رہنے کی اچھی سہولت دی جائے, تینوں وقت معیاری کھانا دیا جائے, پھر بھی پڑھنے کی طرف رجحان کم ہے. اور یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح علم حاصل کیا یہ آپ نے ابھی دیکھا. اللہ کرے کہ ہم کو بھی علم دین حاصل کرنے کا بس جنون نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عطیق اتاری جامع المدینہ فیضان مفتی عالمین شاہ جہان پور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ہند میں اور تو میں یہ بات بہت عام پائی جاتی ہے کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پہلا شعبان کا مہینہ آئے تو وہ 14 شعبان کو فاتحہ دلانا لازم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری معصوم کی روح دوسری روحوں سے مل گئی ورنہ اب تک بھٹک رہی تھی. مرشد کریم اس پر ہماری رہنمائی فرما دیجیے. توبہ توبہ. یعنی شب براءت کو پہلا مہینہ شعبان کا آتا ہے اس کے مرنے کے بعد, تو اگر اس کا ایصال ثواب کیا تو اب جو روح بھٹک رہی تھی اب اس کو دوسری روحوں میں شامل ہو گئی, اب وہ مردہ عید بولتے ہیں 15 شعبان کو. یوم عرفہ 14 شعبان کو شاید بولتے ہیں, اور شام آتی ہے تو یہ اس کی شیرنی وغیرہ پہلے تو بٹتی تھی, تو اچھی شیرنی بانٹتے ہیں پیسے والے جو ہوتے ہیں نا. چلو یہ عیسیٰ ثواب کی نیت سے بانٹتے ہیں تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ عقیدہ باطل خطرناک, کیونکہ مومن کی روح جو ہے نا یہ بھٹکتی روح جو ہے نا یہ غیر مسلموں کا ایک طبقہ ہنود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں تھا تو اس کی روح بھٹکتی ہے اور لوگوں کو ستاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مومن کی روح جو ہے وہ بھٹکتی نہیں ہے, قید میں بھی نہیں ہوتی, اور غیر مسلم کی روح جو ہے وہ قید میں ہوتی ہے تو وہ بھٹک نہیں سکتی. چنانچہ یہ اسی ماہ کے شعبان معظم کے ماں نامہ فیضان مدینہ پیج نمبر 7 پر ایک آرٹیکل ہے روحیں اور ان کے مقامات, اس میں لکھا ہے کافروں کی روحیں مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات بھی مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے, جیسے کہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہے, جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین کی ارواح یعنی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں, جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں. عرض کی گئی اور کافروں کی روحیں ارشاد فرمایا سجین میں قید ہوتی ہیں. سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا مقام ہے. بہار شریعت میں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ یعنی اس کا جیسا مرتبہ ہو مختلف مقاموں میں رہتی ہے, بعض کی قبر پر, بعض کی چاہے زمزم شریف یعنی زمزم کے کنویں پر کنویں میں, بعض کی آسمان و زمین کے درمیان, بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک, اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, اور بعض کی روحیں زیر قندیل زیر عرش قندیلوں میں, اور بعض کی اعلی علیین میں, مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے, بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں, قبر کے قریب ہونے سے ہی خاص نہیں. اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر یعنی پرندہ پہلے قفس یعنی پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا. خبیث روحیں کافروں کی خبیث روحوں کے بھی مقام مقرر ہیں, وہ آزاد نہیں, وہ آزاد نہیں گھومتی, بلکہ بعض کی ان کے مر گھٹ یعنی مردے جلانے کی جگہ یا قبر پر رہتی ہیں. بعض کی چاہے برہوت کہ یمن میں ایک نالہ یعنی وادی ہے، باس کی پہلی، دوسری، ساتویں زمین تک، باس کی اس کے بھی نیچے سچین میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جانوروں کی ارواح کے متعلق علماء کے اقوال ہیں، تفسیریں مختلف اقوال ہیں، تفسیر روح المعانی میں جانوروں کی روحیں ہوا میں معلق یعنی لٹکی رہتی ہیں، یا جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہیں، اور ان کا اپنے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ روحوں کے مقامات کی مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب بہار شریعت اساول اور شرح الصدور مترجم کا مطالعہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امامنامہ فیضان مدینہ پڑھ لیا؟ اللہ، ابھی تو آیا ہی نہیں اور پڑھ لیا آپ نے، کب سے آ گیا مکتبۃ المدینہ پر؟ آج تو پہلی تاریخ ہوئی ہے، چند روز پہلے ہی آ گیا، آج شام کو آیا۔ آپ نے کب لیا جی؟ اچھا، لائبریری میں آ گیا تھا۔ ہاں، یہ ہوں گے ترکیب کے ہوں گے نا، المدینہ تو علمیہ میں کوئی ان کا بھائی وغیرہ ہے کوئی، جامعہ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو لائبریری میں آ گیا ہوگا، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ تو یہ رنگین 60 روپیہ دیا اور سادہ 35 روپیہ دیا، اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے۔ اور ہاتھوں ہاتھ انگلش بھی اس کا جاری ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ ہدیہ 150 روپے، ماشاء اللہ، وہ بھی رنگین ہے؟ جی جی، کلر بہت ہی خوبصورت، اس میں صفحے بھی زیادہ ہوں گے، صفحے بھی زیادہ ہیں، یہی مضامین، یہی مضامین انگلش میں ہے، لیکن سارے انگلش اردو کی انگلش کریں تو شاید وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کا ہے ابھی بابا، کوانٹیٹی کا بھی فرق ہوتا ہے نا، اس کے صفحات بھی 83 ہیں، 84 صفحات۔ اچھا، اردو کے دیکھ لوں میں، 65 فرق ہے، سائز میں بھی تھوڑا یہ بڑے، ماشاء اللہ، خوبصورت ٹائٹل ہے، تو خاص کر ہمارے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام بھائی، ڈاکٹرز اسلام بھائی، اور وہ ادارے جہاں اس طرح کا لٹریچر پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے، اگر یہ ان کی ٹیبلوں پر ہوگا، ان کی ویٹنگ رومز میں ہوگا، تو بہت پیاری پیاری اس میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اداروں میں یہ ماہانہ جو ہے وہ پہنچایا جائے، تو مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے آپ ایئرلی بکنگ کرا لیں، انشاءاللہ یہ وہاں پر آپ کے پوسٹل ایڈریس پر جو ہے وہ پہنچا بھی دیا جائے گا، اور آن لائن بھی آرڈر جو ہے وہ آپ مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے www.مکتبۃالمدینہ.com، تو ان پر رابطہ کر کے آپ آن لائن بھی اس کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا نام سیدہ فاطمہ عطاریہ ہے، میں یو کے سے آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ یو کے کب تشریف لائیں گے؟ آخری عمر ہے، کیا رونق یو کے دیکھوں، کاش فقط ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہے، اس میں کچھ تاثرات بھی ہیں، وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. خوش نصیب کی بات ہے کہ شہزادے یہاں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں کی زمین پر بھی رحمت کی برکتیں، اور یہاں پر جو فیضان ہونے والا ہے انشاءاللہ ان قریب اس کا نزول ہے. ہالینڈ کی زمین پر، ہیگ کی زمین پر ایک بہت بڑے مرکز کی بنیاد ان بزرگوں کے قدموں کے ذریعے انشاءاللہ ہونے والی ہے. دین کی خدمت کریں، سنیت کی خدمت کریں، اور ہم یہ سنت قدم قدم چلیں تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. یہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت خوش نصیبی کا ایک موقع آ رہا ہے جو کہ حضرت کے ذریعے سے آنے والا ہے. الحمدللہ ہر جگہ مرکز کی برکتیں خوشبوئیں پھیلیں گی. رب تبارک و تعالی ہم کو سال دارائیں سوالا مال فرمائے، اور حضرت کے قدم کے آنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں اور زیادہ پرجوش ہو جائیں. اللہ کرم فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے قدم کو کامیابی کی طرف آئے، اور حضرت اہل سنت کے قدم سے ان کے شہزادے کی تشریف آوری کی برکت سے ہم لوگ پرجوش ہو جائیں اور کام کو صحیح معنوں سے کریں. بجائے حبیب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا آئی و صحاب ہی دعائیں گے. کمپیوٹر آپ کا نام؟ میرا نام ام ہانیہ تاریہ ہے. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرمائے مجھے بائیں شائع کرتی نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. غلطی میں غلطی ہو گئی ہے، غلطی میں غلطی ہو گئی. ان صحیح تلفظ غلطی. مکتبۃ المدینہ کا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی سیرت پر لکھے گئے رسالے کا نام بتائیے. اشکوں کی برسات. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اور کنیت کیا ہے، اور مشہور لقب بتائیے. نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ، مشہور لقب امام اعظم ہے. امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے، ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ. حنفیہ کمپیوٹر، آپ کے والد کا نام بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ثابت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ بروز پی شریف 20 جمادی الاولی 70 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی. اس میں 80 لکھا ہے مختلف. آخری حج کے موقع پر جب امام اعظم مشغول دعا تھے، تو کعبہ شریف کے ایک کونے سے کیا آواز آئی؟ بیت اللہ کے کونے سے یہ آواز آئی کہ تم نے ہماری اچھی طرح معرفت یعنی پہچان حاضر کی، ہم آ خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تمہیں بخشا، قیامت تک جو تمہارے مذہب میں ہوگا یعنی تخلیق کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم نے کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے۔ 55 حج کیے، سبحان اللہ۔ آخری بار جو حج کیا اس کی کوئی خاص بات بتائیے۔ جب آخری بار حج کی شہادت پائی تو آپ خطام کعبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر باب کعبہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسط ارج و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت نفل میں پورا قرآن کا ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کے مناجات کرتے رہے۔ حنفیہ کمپیوٹر، یہ تو بتائیے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں جب امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو کیا ہوا؟ جانور سے جواب کیا آواز آئی؟ وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی عبادتوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اخرات الحسان میں کیا فضیلہ تعالیٰ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال روزے رکھے۔ 30 ایئرس، 30 سال، ماشاء اللہ 30 سال روزے رکھے اور 30 سال تک ایک رکعت میں پورا قرآن کا ختم کرتے رہے۔ 40 بلکہ 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی اس جگہ آپ نے 7000 بار قرآن تک ختم کیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا، یعنی ڈیٹ کب ہوئی؟ 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وصال ہوا۔ ہمارے امام اعظم کا مزار شریف کہاں پر واقع ہے؟ عراق کے شہر بغداد میں۔ ماشاءاللہ، بغداد شریف میں امام اعظم کا مزار شریف ہے، ماشاءاللہ۔ بڑے پیارے پیارے جوابات تیار کیے آپ نے، مرحبا۔ صلوا علی الحبیب بھیا کو، آج تو عابد باپو غیر حاضر ہیں، آپ کو تحفہ دینے کی والا تو آئے نہیں، آج بیمار ہوئے، اللہ شفا۔ ویسے تو ریکارڈ ہو ہی گیا ہے اور معلوم ہی ہے شخصیت، تو تحفہ پہنچانے کی صورت بن سکتی ہے بات، میں تحفہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ابو کی ملک 50 کے دو نوٹ، ٹھیک ہے؟ ابو کی ملک۔ اب ابو امام اعظم کی نیاز چاہیں تو کر لیں کچھ مزید اضافہ کر کے. فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا, فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا, عظمت امام اعظم مرحبا صد مرحبا, عظمت امام اعظم مرحبا صد مرحبا, رفعت امام اعظم مرحبا صد مرحبا, عنایت امام اعظم مرحبا صد مرحبا, تقلید تقلید امام اعظم مرحبا صد مرحبا, فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا, فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی ہے اور کب دی ہے؟ الحمدللہ حاضری سے مشرف ہوں, سن تو یاد نہیں ہے مجھے, لاگری ہماری مجلس جو عابد باپو وغیرہ جو ہیں, تو ہماری جو حنفی کمپیوٹر ہیں آج ان کو 2000 روپے پیش کیے جائیں گے, دوسری شب ہے تو ان کے ابو کے لیے انشاءاللہ 2000 روپے بھی پیش کیے. سبحان اللہ, آج ان کی طبیعت باپو کی ناساز ہو گئی تھی, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ بلیک امامہ بڑا نورانی لگ رہا ہے. ایک سوال یہ آیا ہے ذہن میں, شاید ٹوپی شریف تھوڑی سی جھلک رہی ہے, بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر ٹوپی دکھ رہی ہو نماز میں, کہ نماز نہیں ہوتی, کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی ٹوپی اگر دکھ رہی ہوگی امام شریف سے؟ سلو اوپر سے ٹوپی کھلی ہوتی نا, شاید اس پر کلام کرتے ہوں گے جس کو اعتجار. اب اس میں ہے علماء کے مختلف فتاوا ہیں, لیکن ہمارے یہاں دارالفتاء اہل سنت کے اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کراہت نہیں ہے اس میں, اگر ٹوپی اوپر ہو نا اور امام بندہ ہے ٹوپی نظر آ رہی ہے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں. میری ٹوپی نظر آ رہی ہے, کہاں نظر آ رہی ہے, کناری نہیں, کناری کا تو ویسے ہی وہ عوام جو پیچھے پڑتی بھی ہے نا تو وہ اوپر سے جو نظر آتی ہے اس پر, وہ بھی عوام کی بھی ایک کیٹیگری ہے جو مخصوص, اس کے بھی کم لوگ ہیں اس طرح کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سوال کیا کر رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے, سوگ سے کیا مراد ہے؟ سوگ یہ ہندی لفظ ہے, غم, غم. 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں. کہتے ہیں اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے ہوں تو گھر خالی اور بے رونق دیکھ کر روتے ہیں اور والدین کو یاد کرتے ہیں, کیا یہ بھی سوگ کہلائے گا؟ اب خود بخود رونا آئے تو اب اس پر تو کوئی پابندی ہے نہیں, انہیں رونے کا ماحول نہ بنائے. جیسے کہ ابھی اسی ہفتے کو بات ہوئی تھی, کسی نے وہ شعر پڑھا تھا, پھولوں کی مہکار ہے پر تیری کمی ہے, پتہ نہیں کون سے شعر ہیں نعتوں کے, اور پھولوں کی چڑیوں کی چہکار ہے پر تیری کمی ہے, پھر وہ نعت خوان نے خود ہی ڈکلیئر کیا پڑھ کر ماں کر کے, وہ ایکشن سے جب پڑھا میں نے کہا یار وہ اس وقت کہاں نکل گئے یار. تو یہ اب اس انداز سے یہ لوگ پڑھتے ہیں, آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا کہتے ہیں, خاص کر پنجاب میں زیادہ, بھی یہاں بھی یہ بیماری آئی ہے. تو ناخوان یہ وہ ایک غم بھرا ماحول پیدا کرتے ہیں. اب چڑیوں کی چہکار ہے ماں تیری, یہ تو ہے فضول الفاظ ہیں, چہکار میں کار سمجھے باجوں کی جھنکار اور پتہ نہیں یہ کیا کیا پھر یہ فنکار نکالتے ہوں گے الفاظ اور پھر یہ رلاتے ہوں گے اس طرح. تو یہ جادو ہوتا ہے بیان کے اندر, تو وہ ایک ترنم ہوتا ہے, لئے ہوتی ہے, تو اس سے رونا آتا ہے. تو میں نے تو ان کو منع کیا کہ ایسے کلام مت پڑا کرو یار, کہ جس سے مطلب کہ رونے کا ماحول بنے. اب یہ بھی پتا نہیں کوئی کاروباری ٹیکٹ ہے کیا ہے کہ یہ چکر چل پڑا ہے اور لوگ اس میں, جن کی ماں کی برسی آتی ہوگی یا چہلوم اور تیجے میں تو میرا خیال ہے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوں گے, پھر چہلوم میں کم روتے ہوں گے, ہر سال کچھ نہ کچھ رونا دھونا مچتا ہوگا یہ کلام سن کر اس طرح کے. تو یہ ارادتاً تجدید حزن کی صورت پیدا کرنا یہ ناجائز و حرام ہے, یہ گناہ ہے. ویسے اگر خود بخود غم پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس پر تو بندے کا بس ہی نہیں چلتا نا. سو سال کے بعد بھی اگر ماں یاد آ گئی اور کوئی رویا تو ٹھیک ہے. اب کسی نے ماں کے اس انداز میں اوصاف بیان کیے تاکہ آپ کو مطلب غم جین ہو جائیں اور رو پڑیں, تو یہ الگ ہے. اس طرح کا ماحول بنانے کی شرعاً ممانعت ہے. تو یہ جو بھی اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں یہ مہربانی کر کے توبہ کریں اور اس سے باز آئیں. ہاں, ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے نعت شریف کی محفل کرتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا, قرآن خوانی ہوتی تھی, اب یہ آگے نکل گئے ہیں. تو واپس آ جائیں, مدینے سے آگے مت نکلیں, مدینے ہی میں رہیں. تو مدینے والے آقا کا بس وہ کلام پڑھتے رہیں, ماں ماں مت کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے فیضان رمضان سے درس مساجد میں شروع کرنے کا جو فرمایا ہے, تو ایک میسج ہے کہ اس کے شروع کے صفحے میں رمضان مبارک کی فضیلت ہے, تو لوگ کہیں گے کہ ایک ماہ پہلے ہی درس شروع کر دیا. ایک ماہ پہلے سے درس شروع کر دیں تاکہ رمضان شریف آتے تک معلومات بھرپور ہو جائے نا, تو اس سے فائدہ ہوگا نا. تو پہلے سے شروع کرنے میں کیا حرج ہے؟ شادی کی تیاریاں کب سے کرتے ہیں؟ تو نکاح تو فلاں تاریخ کو ہے, باتیں آئے گی دیکھی جائے گی. نہ شروع سے, بلکہ عید کی تیاریاں آپ سے شروع ہو گئی ہوں گی. یہ رمضان مبارک سارا سال آراستہ کی جاتی رہتی ہے جنت. رمضان سے پہلے یعنی سارا سال رمضان کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے. حج کا سیزن تو آتے آئے گا, حج سے کئی ماہ پہلے وہاں مینٹیننس اور یہ سارے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. بولے حج کا دن آئے تو یہ سارے خیمے گاڑو, تو یہ تو پھر کہاں سے چلے گا؟ قرآن دازی پہ ہوئی, قرآن دازیاں پہلے ہوتی ہیں, فارم پہلے جمع ہو جاتے ہیں. تو یوں رمضان شریف کی تیاری بھی پہلے ہی کر لینی چاہیے نا. صحابہ کرام تو پہلے ہی تیاری کر لیتے, بلکہ بعض بزرگوں کی یہ انداز ہوتے تھے کہ رمضان شریف کے آنے سے چھ مہینے پہلے وہ تیاری کرتے تھے اور جانے کے چھ مہینے وہ اس کے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے تھے. اس طرح مطلب وہ سارا سال رمضان کی یاد میں مشغول رہتے تھے. ایک ہی مہینہ ہے تو یہ فیضان رمضان تو پڑھنا بھی ہے نا, شعبان مہینے میں تو ختم کرنا ہے. تو رجب سے ہی میں نے وہ ترغیب شروع کر دی تھی, اب کسی نے پڑھی کہ نہیں فیضان رمضان پوری رجب میں؟ واہ, چار شروع کس کس نے کی ہے؟ وہ شروع ہے کچھ چار سے زیادہ ہے لیکن کم ہے تعداد کے حساب سے. تو یہ تو پڑھ لو نا, پھر کیا ہوگا؟ کتاب نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو مسائل اور بڑی دشواریاں ہوتی رہیں گی. تو جنہوں نے شروع نہیں کی مہربانی کر کے شروع کریں اور شعبان المعظم میں فیضان رمضان پوری کر لیں. میں نے تو سوچا تھا کہ وہ جنہوں نے پوری فیضان رمضان پڑھ لی ہے اس کی ملاقات کا پیکج مدنی پیکج میں ان کو شامل کروں, لیکن اب چار ہی ہیں یار. نہیں, آج اعلان ہو جائے تو پاپا یہ کچھ تعداد بڑھ جائے گی. آج ایک خصوصی میں رکیں گے تھوڑی, کل چھٹی تھوڑی ہے. خصوصی مدنی مذاکرے کے بعد ہی تو ملاقات ہوتی ہے. تو یہ 12-15 رکیں گے, فیری بھی کریں گے بھائی, تھوڑے ہی ہیں, کم ہے, صبح چھٹی نہیں ہے اور امتحانات بھی. آج پیپر, آج پرچے بھی ہو رہے ہیں طلبا کرام کے ہمارے. کیا فرمایا؟ آخری پیپر ہے کل پرسوں, کل پیپر ہے, رات جاگیں گے تو پھر اب مگر دماغ تھک جائے گا ویسے. اب بعضوں کی ہمت ہوتی ہے ماشاء اللہ, آسان پیپر ہے, ہاں جو ہوشیار ہوتا ہے اس کے لیے آسان ہے ماشاء اللہ, ہاں ماشاء اللہ, ہاں یہ بھی ہوتا ہوگا, تو خصوصی کرنا ہے اللہ. تو روزہ رکھ کر پیپر دیں گے. اچھا چلو ماشاء اللہ, آج تو خصوصی میں رکنے والوں کا سب کا ہی مدانی پیکج ایک نہ بن جائے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی, 20-30 تو ہیں یار, بڑھ جائے گا. اب ان میں کیا تقسیم کرنا تھا؟ واہ تو مدنی چینل کے جو مدنی عملہ باپا ڈیوٹی پہ ہوگا وہ بھی پھر یہ بھی مسکرا رہے ہیں یہاں جو کھڑے ہیں نا باپا ہمارے پاس. اوپر بھی ہوتے ہیں دو تین, تو ہیں کتنے, 150 ہو رہی ہیں. نہیں یہ پھر یہ آنا شروع ہے تو دروازہ بند کرنا پڑے گا اپنے کو. کچھ کسی نے کہا بھی جنت حال میں, جنت حال میں گرمی ہوگی, اے سی نہیں ہے. قبول تو میرے گھر میں اے سی نہیں ہے, اور گرمی ہوگی زیادہ جمع ہو جائیں گے تو, اور پھر وہ پنکھے ہیں, پنکھے چلیں گے تو کیمروں کو پنکھے نہیں چلیں گے, شور اندر جائے گا. تو یہاں تو اسپیس زیادہ ہے نا, شاید پنکھوں کی وجہ سے ڈسٹرب یہاں نہیں ہو, تو پنکھے چل رہے ہیں سر, دور ہے نا کیمروں سے دور ہے. ہمارے جو مائک ہیں وہ بھی منچ سے چلتے ہیں نا, اسٹیج پہ جو مائک ہیں وہی. یہ سب وہاں پہ تیاریاں کرنی پڑیں گی, آزمائش ہو جائے گی جنت عالم میں, ورنہ ہے تو تھوڑے سمات ہو جائے. کہیں اور ترکیب بنا لیتے ہیں جگہ جگہ جو دوسری, انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اور بھی جگہ ہیں انشاءاللہ, یہاں اے سی اور یہ سب بچوں کا خرچ زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو پھر یہ کہ آج سب کا مدنی پیکج, سبحان اللہ. لیکن یہ اس میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ڈبل ڈبل ٹریبل ٹریبل آتے ہیں, ایسا نہیں کریں گے. اور جب میں آ گیا اندر تو اب باہر سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اگر وہ آ گیا تو نہیں دروازے پھر بند رکھے جائیں, ورنہ خالی سوس ہو کے اٹھ کر ملاقات کے لیے بھاگتے ہوئے آئیں گے گھروں سے, یہ امکان ہے. تو خصوصی مدنی مذاکرے میں جو اندر ہوگا اس سے ملاقات, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ, دروازہ انشاءاللہ ہم بند کروا دیں گے بھرپور, پھر باہر کا باہر رہے گا اندر کا اندر رہے گا, پھر آنا جانا پابندی انشاءاللہ. ہاں وہ اب یہ نہیں کہ وہ 3 مہینے سے ملاقات نہیں کی اور یہ سب پابندی آج خلاص. واہ فیضانِ امام اعظم جل جلالہ عم نوالہ. اب اتنے زیادہ مت آ جانا کہ میں ڈر جاؤں, تھوڑے تھوڑے آنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. محمد نعیم فیس بک پیج پر امیر السنت کی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کی ہو تو وہ احرام کہاں سے باندھیں؟ ویسے کوہ یلم لم سے پہلے باندھنا ہوتا ہے, اس جو جدہ شریف سے غالباً 70 کلومیٹر پہلے کا لکھا ہے. اصل میں وہ پہلے جو ہمارے بحری جہاز جاتے تھے تو وہ اس کا جانے کا راستہ الگ ہوتا تھا, اور کامران کا مقام بحر شریعت میں لکھا ہے کہ جو کوہ گلملم کے محاذی آتا تھا, لیکن اب جو جہازوں کا جانا ہے اس کا راستہ جدا ہے. تو اس میں برال کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے, ایک تو ویسے ہی اعلان ہو جاتا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور کچھ ٹائم باقی ہو تو ویسے بھی اعلان ہو جاتا ہے, تو اس میں کچھ وقفہ پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اگر آپ احرام باندھ لیں گے تو اتنا وقت ہوتا ہے کہ بآسانی آپ میقات سے پہلے احرام کی نیت کر لیں گے. کپڑے تو پہلے سے لپیٹنے ہوتے ہیں, وہاں تو کوئی حمامات تو ہوتے نہیں ہے ہوائی جہاز میں. تو جب ہوائی جہاز پہلے پاکستانیوں کی بات ہے, اب دنیا میں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ سفر تو کرتے ہیں, تو وہاں کے اپنے حساب سے وہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی میقات سب کی کوہ گلملم میقات ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے, دوسری میقاتیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ وہاں کے علماء سے معلوم کر لیں. ہمارے یہاں ہے کہ شروع سے ہی احرام باندھ لے اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے, مگر نیت اس وقت کرے جب ہوائی جہاز فضا میں ہموار ہو جائے, بتیاں بجھا دی جاتی ہے, ہموار ہوتا ہے نا ہوائی جہاز, تو سیٹ بیلٹ باندھنے کی بتی بجھا دی جاتی ہے اور ایک ٹون بھی مخصوص بجتی ہے. اب جب بتیاں بجھ جائیں, اب یہ کہ چاہیں تو اس وقت بھی احرام کی نیت جلدی کریں گے تو ثواب اس کا جلدی شروع ہو جائے گا, اور ہمارے یہاں کوئی ویسے بھی 3.5-4 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے جدہ شریف تک باب المدینہ سے, مرکز اولیاء سے اسلام آباد سے شاید 5-5.5 گھنٹے کی ہوتی ہوگی, یہاں سے باب المدینہ سے کم ہے. تو اگر جدہ شریف آنے سے ایک گھنٹہ پہلے بھی احرام باندھ لیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, اور عمرے کی حج کی فلائٹ میں تو حج کے فلائٹ میں تو مجھے یاد ہے وہ اعلان کرتے گئے احرام کی نیت کر لو حج کے فلائٹ میں, عمرے کا فلائٹ مخصوص ہوتا نہیں ہے, لیکن عمرے والے جب اس میں جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان کرتے ہوں گے, لیکن اس کا تجربہ نہیں ہے مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. اصل نیت تو اول تو جب چادریں باندھی اس وقت بھی ذہن میں یہ ہوتا کہ میں یہ احرام کی چادریں باندھ رہا ہوں, یہ ہمارے لیے سہولت ہے کہ نیت جب واقعی ہے کہ نیت اب بنے گی, چادریں پہنتے وقت یہ نہیں نیت کرے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں, بلکہ چادریں خالی اوڑھ لیں احرام کی. اب نیت کریں گے, نیت کے بعد جب تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک یہ پڑھیں گے نا, تو اب یہ کہ آپ کی نیت پوری ہو جائے گی. نفلیں مطار پر پڑھ لیں, یعنی کہ باب المدینہ سے جا رہے ہیں تو باب المدینہ کے ہی ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں, گھر سے پڑھ کر بھی آ سکتے ہیں احرام کے نفل. کسی نے احرام کے نفل نہیں پڑھے تب بھی گناہ نہیں ہے, وہ بھی مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے, مکروہ وقت ہو تو پھر تو نفل نہیں پڑھ سکتے. نیت سے متصل تلبیہ کہنا ضروری ہے, وہ نفل کا اتصال نہیں ہے, نفل گھر سے پڑھ کے چلے, لیکن جب نیت کرے تو اب تلبیہ پڑھ لے, ان کا اتصال ضروری ہے. اتصال میں نے ملا ہوا, ملا ہونا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر جو مدنی چینل لائیو دیکھا جا رہا ہے, داؤد خان یہ کہتے ہیں کہ مہکے مہکے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ظاہری ملاقات میں حفاظتی امور اور دیگر مسائل ہیں, تو روحانی ملاقات ہی عام فرما دیں. طریقہ آپ سکھا دیں. نگران پاک کابینہ کا ایک صوتی پیغام آیا ہے, وہ میرے لیے سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے پاکستان سطح کے ذمہ دار نے بتایا, فیضان رمضان سے مدرسۃ المدینہ بالغان کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کم و بیش اس وقت 500 درس فیضان رمضان سے دے رہے ہیں الحمدللہ, آپ فیضان رمضان سے درس دینے کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے؟ ہاں بالکل، آج کل تو فیضان رمضان سے درس دینا چاہیے اور سب کو فیضان رمضان پڑھ بھی لینی چاہیے، اس سے تو ایک تو رمضان کی لذتیں ابھی سے ملنی شروع ہو جائیں گی، دوسرا یہ کہ آپ کی معلومات اور سننے والوں کی معلومات رمضان کے تعلق سے بڑھیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. بنت رفیق ہند سے سوال کر رہی ہیں، یہ بذر ویب سائٹ لائیو چیٹ، اگر قصاب کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہو جائے اور اس کے علاوہ کمانے والا کوئی نہ ہو تو کیا گھر والے اس کے ذریعے آنے والا گوشت اور دوسری چیزیں کھا سکتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا کفر صادر ہوا جس کو کفر صریح اور اس پر کفر کا یعنی ارتداد کا حکم لگے، مرتد ہو گیا معاذ اللہ، تب تو اس کا ذبیحہ مردار ہے، چاہے وہ سو مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے وہ جانور حلال نہیں ہوگا. تو اس کا گوشت جبکہ یقینی معلومات ہے کہ اس نے ذبح کیا ہے تو اس سے اس کا گوشت وہ گوشت کھانا جو ہے وہ حرام. تو آمدنی نہیں ہے اس سے کیا تعلق اس کا، اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. ہاں یہ سوچ رہا ہوں میں، شاید یہی مراد ہو کہ گھر کا فرد ہے یا بڑا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے کہ وہ اس طرح کے معاذ اللہ کفریات بکتا ہو. اور یعنی اب یہ کہ علماء سے معلوم بھی کر لیں کہ یہ واقعی مرتد ہوا کہ نہیں، بعضوں کا دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایسی بات کر دی ہے، لیکن مفتی جو ہوتے ہیں وہ اس کو کفر کا حکم لگاتے نہیں ہیں، اس لیے اپنے طور پر اس کو مرتد سمجھنے کی عوام کو اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ ایسا مشہور کفر نہ ہو. جیسے اب ایسا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں، خدا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عوام بھی ایسے کو تو بولے گی یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان بول ہی نہیں سکتا. ایسی کوئی بہت ہی نمایاں بات ہونا الگ ہو، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں بولتے، یہ باتیں پیچیدہ بعض اوقات بولتے ہیں جن پر وہ کفر کے احکام بعض اوقات لاگو ہوتے ہیں. تو یہ مفتی اسلام سے رجوع کیا جائے، وہ جیسا فرمائے اس کے مطابق عمل ہو. تو اب اگر نعوذ باللہ اس کا گوشت ذبح کیا ہوا ہو تو وہ تو حرام ہے، اب گھر والے وہ گوشت تو نہیں کھا سکتے. گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، نہ اس سے خریدا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ان شاء الله عز وجل مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چلن کے ناظرین اور خصوصی مدنی مذاکرے کے حاضرین سلسلہ دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ان شاء الله. حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ان کا مزار شریف ہے, اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے مرشد پاک تھے, پیر و مرشد تھے. ان کے سجادہ نشین حضرت سید مخدوم سید وجاہت حسین شاہ صاحب گیلانی جو حضرت کے دربار شریف میں سجادہ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کی عمر 71 سال تھی. میں ان کے شہزادگان سید ابو الحسن گیلانی, سید محی الدین گیلانی, سید غلام مصطفی گیلانی اور مرحوم کے بھائی صاحبان سید تنویر الحسن گیلانی, سید تجمل حسین گیلانی, سید طفیل محی الدین گیلانی, سید صدر الدین نورانی گیلانی, ان صاحبان سے اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مرحوم سید وجاہت حسین گیلانی کو غریق رحمت فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. پروردگار ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارشیں فرما. الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے. یا اللہ ان کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے. یا اللہ ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا اللہ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر اپنے کرم کے شایان شان اجر و ثواب عطا فرما, اور یہ سارا ثواب اور آج کے مدنی مذاکرے کا بھی ثواب جو مجھے اپنی نیکیاں ارسال کریں ان سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا امام شافعی محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب اور حضرت سیدنا ابو الحسنات کہ ان کا بھی شعبان المعظم کی دوسری شب دوسری تاریخ یوم عرس ہے مزید غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید اور ان کے سجادہ نشین حضرت قبلہ سید وجاہت حسین گیلانی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصاً 29-30 اپریل اور 1 مئی کے 3 دن کے مدنی قافلوں کے مسافرین ان کو بھی ثواب پہنچا آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار عاشق رسول بنا اے اللہ شعبان المعظم جیتے جی ایک بار پھر تو نے عنایت فرمایا تیرے کروڑہ کروڑ احسان یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر یا اللہ اس کا قدر دان بنا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما ہمارے بے روزگار برسر روزگار ہوں حلال اور آسان روزی ملے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں جن کے قرضے پھنسے ہیں انہیں ان کے حق مل جائیں جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں وہ نکل آئیں جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں رہائی نصیب ہو الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں جہاں ہیں گھر امن کے گہوارے بن جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما الہ العالمین ان کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہوں کی نوست بڑھ رہی ہے تم بدن مولا نہیں رہنے سلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا شمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب صلوات الله عليك صلوات الله عليك تم دین میں بلانا آقا تم دین میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا اپنا جلوہ بھی دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے قدموں میں سنانا یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک. جب آئے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گمائے اپنے جلووں میں گمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیکہ. حشر میں عطار آئے حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے آقا آپ ان پر رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله